op i os, så danser vi omkring, og så går vi i ring. Åh, julehokey-pokey, åh, julehokey-pokey, åh, julehokey-pokey, det går med hiv og sving. Vi stikker nissetasko ind og trækker nissetasko ud. Vi stikker nissetasko ind, og så tamper vi med dem. Så gør vi hokey-pokey, og så danser vi omkring, og så går vi i ring. Åh, julehokey-pokey, åh, julehokey-pokey, åh, julehokey-pokey, det går med hiv og sving. Så tager vi nissesleven frem, så tager vi nissesleven ind, så tager vi nissesleven frem, og så spiser vi lidt brød. Hokey-pokey, og så danser vi omkring, og så går vi i ring. Ej, julehokey-pokey, ej, julehokey-pokey, ej, julehokey-pokey, det går med hiv og sving. Så danser vi omkring, og så går vi i ring. Hey! Ej, julehokey-pokey, ej, julehokey-pokey, ej, julehokey-pokey, det går med hiv og sving. Vi stikker julebanen ind, vi stikker julebanen ud, vi stikker julebanen ind, og så ryster vi den ind. Så gør vi hokey-pokey, og så danser vi omkring, og så går vi i ring. Hey! Ej, julehokey-pokey, ej, julehokey-pokey, ej, julehokey-pokey, det går med hiv og sving. Vi hopper hele nissen ind, vi hopper hele nissen ud, vi hopper hele nissen ind, og så tramper vi i bord. Så gør vi hokey-pokey, og så danser vi omkring, og så går vi.